megnézem a fülem csenge, de ez bizony a nyerges csenge. Valaki már csinál meg ezekre a szó viccektől. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen és Túl 20. adásában. Én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Arra szeretnénk kérni titeket, hogyha eddig még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és hagyjatok egy szokásos algoritmust támogató kommentet, valamint hogyha tehetitek, akkor egy szuper köszönettel vagy kettővel támogassátok a két főszerkesztőségünk munkáját. És azt már csak azért is köszönjük, hogyha szuper köszönömöt küldtök, mert folyamatosan dolgozunk azon, hogy a műsort mind tartalmilag, mind formailag fejlesszük. Ma is egy operatőr, kolléga, operatőr, fiú segített nekünk beállítani itt a képet, hogy minél szebben lássatok, és nyilván a technikán akkor tudunk javítani, akkor tudunk beruházni olyan csúcs szuper kamerákba, hogyha szuper köszönömöket küldtök nekünk. Nagyon röviden a mai adásból, hát rengeteg témánk van, és főleg az, hogy mielőtt itt elkezdődött a műsor, Orbán Viktor hirtelen nagy Facebook aktivitást mutatott, és fogunk beszélni arról, hogy Dopemennel akkor most mi is a helyzet. Spoilerezem, hogy előbb posztolta újra egy fotóját Orbán Viktor Dopemennel, és el fog menni Dopemen műsorába, de fogunk tehát beszélni arról, hogy a miniszterelnök most hirtelen akkor hogy is áll itt a digitális térben, ahogy beszélünk majd Magyar Péter országjárásáról is, hogy hogy alakul, mennyire sikeres, hogy most hol horgászik, hol pillecukrot készít, és lesz ma természetesen szavazás, hét harcosáról beszélünk, mert erős versenyzők voltak itt, majd bemutatjuk a harcosokat erről a hétről, és nem maradhat el a műsor végén a heti súlyok sem. És még mielőtt rátérünk az első témánkra, Willitől, kedves nézőnktől és jó barátomtól kaptunk egy verses kötetet, ami az Innen és Túl névre, és hát címre hallgat. Így mutasd, és akkor látják. És látszik is, köszönöm szépen. Arra gondoltam, hogy lehet, hogy egyszer kéne majd ilyen verses rovat, és akkor mi egyet felolvasunk az Innen és Túlból. Teljesen jó, de azt úgy csináljuk, hogy mit tudom én, a leggyorsabb megszavazza, hogy hanyadik oldalról olvassuk fel. Ó, nagyon jó. Felolvassuk, és nektek el kell találni, hogy milyen költő. Nagyon jó, és nem ér segítséget használni. Igen. Na, de csapjunk is bele ebbe a mai műsorra, miközben Nikolettnek már is szuper köszönjük a szuper köszönömöt. Alakul, igen, hogy legyen új kameránk. Ebbe az egészbe. Beszéljünk egy picit arról, hogy eddig is azért jellemző volt, és én például, amikor valamilyen ilyen szereplésem van, vagy akár műsorba hívnak, akár valamilyen beszélgetésre hívnak, akkor mindig előtte így rutinosan, vagy hát már-már ilyen monoton módon rákattintottam Magyar Péternek a Facebook oldalára, mert ugye ő azért tavaly óta hihetetlen nagy aktivitással ott jelen van. Hát most már azért hozzávehetjük, hogy Orbán Viktor Facebook oldalára is sokszor kell rákattintani, mert hát ott is csupa olyan kontentet, meg üzenetet tartogat, amiről érdemes beszélni, és ez úgy is történt, hogy van, amikor még nem is kattintok rá, de a Samu küldi már is nekem, hogy Orbán Viktor mit posztolt. Igen, az első Orbán posztunk az ahhoz kapcsolódik, hogy Kós Hubert az úszóvilágbajnokságon megszerezte a magyarok első aranyérmét, talán 200 háton, innen is gratulálunk neki, abszolút nagy siker, nagy, viszont... Hatalmas teljesítmény. Az utóbbi időben volt vízilabda a világbajnokság, ahol mind a nők, mind a férfiak eljutottak a döntőbe, viszont ezüstérmet hoztak haza, és azért mondom, hogy csak ezüstérmet, mert úgy tűnik ebből a megfogalmazásból, hogy a miniszterelnök kizárólag az arannyal elégszik meg, ami hát ha én olimpikon vagy versenysportoló lennék, és ezt a posztot meglátnám, az nem biztos, hogy motiválna arra, hogy tovább dolgozzak, és napi végtelen órát edzek azért, hogy büszkévé tegyem országunkat és annak vezetőjét. Hát ez nyilvánvalóan nem is ezeknek a sportolóknak szól, hanem te nem látod magad előtt, hogy Orbán Viktor itt azoknak a szavazóknak szól, akik így elbándiként, ilyen magyar elbándiként ülnek a tévé előtt, egy picit így ugye a gatyájukba dugok. Ez is azt mondja, hát ez nem igaz, igen, hogy nem tudta bedobni, hát már én is bedobnám ezt, és akkor aranyérmes lennék. Nem igaz, hogy nem tudott 300 másodpercet gyorsabban úszni, hát az 300 másodperc az micsoda. És szóval azért benne van ugye ebbe a magyar néplélekbe, hogy nekünk igazán szépen csak az arany csillog, és az ezüstnél, meg a bronznál, no pláne, hogyha a dobogóról lemarad valaki, akkor ott nem, ott valami baj volt, és nem küzdött el ki. Szerintem itt ezt testesíti meg ez a poszt. Jó, igen, ez tök jogos, megértem, hogy valaki, aki sport nemzetet épít, annak ezek a sikerek, meg majd a VB aranya, hogy el szoktam mondani, az a cél a fociban, de azért értem a politikai motivációt, de jó lenne azért nem elvenni a sportolóink kedvét attól, hogy hazahozzák az aranyokat. Így van, de akkor nézzük egy másik Orbán Viktor posztot, ez pár perccel ezelőtt, ez még olyan forró poszt, hogy ki sem hűlt. Ugye itt az elmúlt napokban volt egy kis, most kedvenc szavamat fogom mondani, pur párlé, tehát volt egy kis, ugye, ez jó szó, volt egy olyan kis vita, hogy miután Orbán Viktor létrehozta a digitális polgári köröket, és az első digitális polgári körébe meghívta Schmidt Mária és Lánci András mellé Dópment is, és hát ugye elkezdődött azért egy bizonyos ilyen kérdezgetése a Kormányinfón, és szóba került a dolog, hogy hát azért ez a Dópment mégiscsak eléggé ilyen erőszakos, meg nőgyűlölő művészettel rendelkezik, hogy akkor most mi ezzel a helyzet, és történt, hogy váratlanul eltűnt a közös fotójuk Orbán Viktor Facebook oldaláról, de hát ahogy ez lenni szokott, nagyöreg politikus megadta ugye ezek után a választ, és most kiposztolta a közkívánatra poszttal méghozzá. Hát az, hogy ő elmegy, vagy hogy hogyha meghívnak, akkor elmegyek, és hogy a Dopranos ő elmegy, ami a segítségeteket kérjük, vagy te tudod, hogy mi ez a Dopranos? Ide előbb megnéztem így hirtelen a YouTube-on, hogy Dopmennek ez a műsora. Tehát, okay, hogy van, tehát itt most folytatódik az, hogy aki azt hitte, hogy a Ultrahang és a Hotel lentulai után folytatja a podcast járását Orbán Viktor, akkor ez természetesen ez nem maradt abba, és előbb volt is egy kérdése, nem is tudom, hogy ki, de előbb láttam, hogy kérdeztétek, hogy hozzám az 5.0 podcastbe jön-e Orbán Viktor. Én azt mondom, hogy miniszterelnökkel mindig érdemes és jó beszélgetni, és tervem természetesen, hogy meghívom a miniszterelnököt is, meg Magyar Pétert is majd a műsorba, aztán meglátjuk majd, hogy el tud-e jönni a bokros tendői mellett, vagy Dopmennél leragad. Mondjuk, ha választhatnék, Orbán Viktor lennék, és választhatnék, akkor inkább Dopranoszba mennék, mint az 5.0-ban, az ott, hogy megkapom az igazi, valid kérdéseket, az nem kell, Dopranosszal írunk egy-két repet, aztán lesz. Hát igen, szerintem most nem szabad persze a csúnya előítéleteinkből táplálkozni, de valahogy nem látom, hogy Dopmen egy picit meg fogja izzasztani a miniszterelnök urat az éppen fél éves GDP adatokkal, amelyek most kijöttek meg, hogy immár, és ez egyébként egy fontos történés a hétről, hogy 1%-ra módosította a kormány a gazdasági növekedési elvárását, ami hát ahhoz szépest messze van a szép aranyéremtől, amit ugye sportolókon számon kér a miniszterelnök, hogy arról beszélt tavaly Orbán, hogy 3-6% közötti gazdasági bővülés legyen, hogy itt aztán most repülőrajt kezdődik, és hát úgy látszik, hogy ezzel a 10 millió emberrel eléggé alacsony szögben tud csak felszállni ez a bizonyos repülőgép. Annyi zenész történés, meg minden más volt most a politikában, hogy nagyon keveset beszéltünk arról, hogy ami igazán fáj a Fidesznek, mi mennyibe kerül, milyen gazdasági elvárások vannak, és ugye azért izgalmas ez a Dopmen szálhoz még visszakapcsolva, hogy ugye a legnagyobb ellensége Dopmennek, ugye, hogyha nem láttátok a 444-en, és van egy ilyen repháborús videó, ami az ő múltjukat mutatja be, mert Dopmen és Majka nagy, nem tudom, ellenségek a rap világban, ha lehet így fogalmazni, hogy nem is tudom, hogy honnan indult ez a gondolat, de hogy ezzel Orbán Viktor kicsit be is mutat Majkának, hogy én az ellenségeddel vagyok pariban. Ez így van, és azt szerintem az üzenet teljesen egyértelmű, de azért politikai szempontból, hiszen ebben a műsorban úgy szoktuk leginkább megnézni, azért Dopman és Majka azért nincsen egy súlycsoportban, mert egész egyszerűen Majka, most csúnyán fogom mondani, darabra, fejre, hát több választót tud elérni. Tehát Majkának nem csak a Facebook posztja vagyon lájkolt, hanem ő tényleg meg tud tölteni hatalmas nagy csak koncerttermeket, fesztiválokat, míg Dopemannél azért nem nagyon tudunk felsorolni ekkora nagy tömegeket, akik beállnának mögé. Tehát, hogy nagyjából én ezt az egész digitális polgári körös panoptikumnak az összeállítását, ezt úgy látom, hogy van, tudjátok, egy ilyen papír, hogy kik kellenek a digitális polgári körömbe. Kell Schmidt Mária, egy történész, meg egy elismert jobboldali gondolkodó, és népszerű a Fideszben, oké. Kell nekem egy komoly zenei száról egy operaénekes, hát Rost Andrea már ott van, ugye, Magyar Péter, mert akkor jöjjön Miklós Erika, Pipa, kéne egy könnyű zenész. Hívjatok fel egy könnyű zenészt. Baj van, főnök, azt mondja Azariától kezdve, Krúbi és mindenki. Hát akkor az Ákost, próbáljuk meg az Ákost behozni, de az Ákos az most lehet, hogy elfoglalt volt, akkor maradt Dopman, vagy a másik még a következő a listán lehet, hogy a Kis Grofó lett volna, vagy Gáspár Győzi, vagy a Feró, de hogy a lényeg az, hogy ezek nyilvánvalóan úgy lett összeállítva, hogy Orbán az pontosan tudja, hogy kell neki olyan arcokat felvonultatni, aki nyilván nem a politikán keresztül, nem a politikát követők számára szól, hát Dopman nem tudom, hogy mennyit ér el, és hogyha elmegy Orbán Viktor, nyilván ebbe a Dopman műsorba arra oda fogunk figyelni, de azért nem gondolom azt, hogy ennek a Dopman műsornak van egy olyan jelentősége, ami majd egy ilyen trendfordulót vagy átfordulást jelent a Fidesz jelenlegi problémáit illetően. Hát nem is, és főleg az, amit mondasz, hogy valójában Dopman egyáltalán nem egy meghatározó jelensége a zenei szférának, mert Nagy Feró abszolút egy név, Ákos abszolút egy név, Miklós Erik abszolút egy név, Dopman viszont nem, és ha nem tudom, hogy láttátok-e, azért is hoztuk ezt a Majka képet, mert Majka most szerintem talán nem magyar Facebook rekordot döntött, de az utóbbi évek leglájkoltabb Facebook posztját hozta össze az állt azzal, hogy ő egy ilyen az utóbbi hetek politikai hajcihőjét, meg saját fellépéseire és a politikára reflektálva összegyűjtött kb. 213 ezer lájkot a Facebookon, ami hát, nagyon para. Hát és a lájkoknál, ami egyel fontosabb így 2026 szempontjából, az, hogy egy olyan ellenzéki véleményvezért csinált Majkából a Fidesz, amelyet egészen biztosan nem előre megrajzoltak, és nem volt a mestertervben, ugyanis ennek a Majka posztnak, amellett, hogy védekezik a fejbelövéses imitációval kapcsolatban, az volt a legfontosabb része, hogy tulajdonképpen felmondta azt a narratívát, amelyet Magyar Péter már hónapok óta vagy másfél éve épít. Tehát, hogy Majka kimondta azt, amit egyébként sok ellenzéki választó is gondol, hogy tényleg erről kell beszélnünk, hogy a Majka koncerteknek a Bingisztán dalát mivel zárják, és tényleg nem arról, hogy a MÁV éppen összeomlóban van, hogy az egészségügyben mi van, hogy az MNB pénzekkel mi van. Tehát tulajdonképpen egy ilyen nagy elérésű, népszerű zenészből a Fidesz ezzel a támadással csinált egy ellenzéki véleményvezért. Ez egészen biztosan nem a kampánykézi könyvekben nincsen benne. Mondjuk Majkában, és most nem akarok ezzel ilyen Majka műsort csinálni, de Majkában azért annyi némi politikai érzék, vagy opportunizmus van, hogy amikor nincs Tisza, azért belefér Szijjártóval egy kézfogás, meg egy megjelenés, amikor van a Tisza, akkor azért jól bingisztán, és ezt azért mondom most így, mert Majka után, nem tudom, Méringer, Marci, Báj Alex most legújabban, mindenki érzi azt, hogy reagálnia kell a hallgatóinak az igényeire, mert mindenhol megfogalmazódik, hogy most már változás kell ebben az országban, és így szépen lassan a zenészek erre rá is kapcsolódnak. Mindenesetre ez az egész Dopman történet, ez jelzi azt, hogy Orbán Viktor és a Fidesz kommunikáció azt érzi, hogy muszáj ezen a fronton is tennie, mondania valamit, és itt át is vinném egy picit arra a részre a beszélgetést, hogy azért megfigyelhető az, hogy most, ahogy haladunk a kampányban előre, hogy éppen a héten Békés Marci az 5 pontban podcastben volt egy érdekes eszmefuttatás arról, hogy magyar azokkal a dolgokkal sikeres, amelyet a Fidesztől ellesett, vagy a Fidesztől tanult, és hát ő kérdésként tette fel, hogy de vajon meddig tart Magyar Péternek ez a sikere, mikor fogy el a tudása, de hogy ez politikai értelemben nem probléma, ahogy ugyanúgy nem probléma az, hogyha a Fidesz kommunikáció, vagy Orbán Viktor lesel valamit Magyar Pétertől, és így pont azt lehet látni, hogy tanul egymástól egyébként a két fél, és megfigyelhető, hogy Orbán Viktor Facebook oldalán is most megjelennek azok a fajta lazott tartalmak, amelyeknek a politikai üzenete van persze, de sokkal inkább a szórakoztató faktor erős. És például ilyen ez a következő, amit hallgassunk meg Orbán Viktor TikTok oldaláról. Kit hívna fel segítségnek, ha legyen ön is milliómosban? A feleségem. És miért? Hát ő a legokosabb. Hát anyukámat. Ő a legokosabb a családban. Legjobb barátom. ChatGPT-t. Az öcsémet. A feleségemet. Édesapám. Szerintem a feleségemet elsősorban. És miért? Talán ő tudja a legokosabb dolgokat mondani. Intellektuális gondjaim vannak akkor. Feleségemet bízol menne. Amúgy az tök érdekes, hogy ez is, nyilván erről majd később is fogunk beszélni, hogy a legtöbb, sőt a férfi politikusok nagy része a feleségét, az édesanyját, ez a női választókhoz való szólás, az elképesztően ott van, és amúgy ezek a videók működnek. Tehát, hogy ez működik, gyors, azonosulható, legyen is millió, most ez mindenki szerette Vágó Istvánnal. Igen, ez jobb, mint amikor tung-tung-tung szahúr táncol. Abszolút, tehát hogy ír, amit mondasz, ez a, nyilván a politikai mögöttes tartalom, hogy itt a család a legfontosabb, és ezek a mi politikusaink, ezek véletlenül sem egymást, vagy bárki más nagy embert hívnának fel, hanem a hozzájuk legközelebb álló családtagjukat, vagy feleségüket, vagy férjüket azért, nem, mert nincs a női kormánytag, lol, de hogy ez nyilvánvalóan a női szavazókhoz szól, és ugyanennek a pandantja, ez megvan Magyar Péternél is természetesen, hogy ő is tudja azt, hogy a női választókhoz valahogy szólni kell a könnyedebb tartalmakat adni, amellyel eljut női szavazókhoz, és ezt ne úgy fogjuk fel, hogy valaki a TikTokon kipörgeti Orbán Viktortól, Facebookon, vagy Orbán Viktor TikTok oldalán ezt a videót, vagy magyar Facebook oldalán, hogy éppen mit csinál nőkkel, és akkor rögtön szavazóvá válik, hanem itt ez a mögöttes üzenet a fontos, hogy ő neki mi a viszonya a nőkhöz. Nézzük meg egyébként, hogy eközben magyar mit csinálta a női választók. Ennek nincs, felé. Ennek nem lesz hangja, mert nem jogtiszta zene van alatta, de hát itt ez mi? Makaron? Fagyi készítés zajlik? Pillecukor, vagy valami ilyesmit írt ki. Ugye itt elment egy ilyen cukrászműhelybe, és beállt a pult mögé a konyhába Magyar Péter, és hát együtt a hölgyekkel csinálta ezeket az édességeket. Itt megemlítenék egy olyan szempontot ebbe az egészbe, hogy miért vékony jég ez, nem csak Orbán Viktornál, hanem Magyar Péternél is, de főleg Magyar Péternél, mert ugye a politikus ebben a mostani új social media világban szembenéz azzal a kihívással, hogy úgy kell magáról kommunikálnia, hogy van egy ilyen tengely, aminek az egyik oldalán a nagyon alkalmas államférfiúi politikus van, a tengelynek a másik végén pedig a tiszta influencer. És ugye az a politikailag célra vezető, ha valaki úgy tud influencerkedni, hogy közben azért sugározza magáról, hogy ő egy alkalmas politikus, és alkalmas a legmagasabb posztokra is, tehát ott középen. Na most Orbán Viktornak azért könnyebb dolga van ebben, mert miután ugye 15. éve miniszterelnök, meg még előtte is volt, azért neki, hát elhisszük azt, hogy tud egy országot vezetni, és nyilván erről folyik ez a politikai vita, hogy ki, hogy ezt hogy ítéli meg. Na most magyarnál ugye azért veszélyesebb a történet, mert ő ezen az influencer és alkalmas politikus tengelyen, hát ugye úgy kezdte a pályafutását, hogy elkezdett influencerkedni, és a Facebookon gyűjteni a lájkokat, és ott abból nőtt ki az ő politikai karrierje, és most is azért vannak olyan megnyilvánulásai, amelyet inkább az influencer tevékenységnek tudhatunk be, és népszerűek, és lájkolják, és szeretik az ellenzéki olvasók, de hát kérdés az, hogy ez mennyire építi őt, mint alkalmas politikus. De nem lehet az, hogy pont azért, mert ez egy új jelenség, és mi se tudjuk, hogy a most politikába belépő generációnak milyen igényei vannak, és hogyan változnak elképesztően gyorsan ezek a trendek, arra van szükség, hogy ilyen, hogy valaki egyből reagáljon a mémre, hogy valaki egyszerre vicces is tudjon lenni, és egyszerre az országjáráson ott üljön, és válaszoljon a választók kérdéseire, és közben október 23-án, március 15-én dísz egyenruhában beszédet mondjon, de közben a mémekkel is tisztában legyen, vagy hogy én értem, hogy nagyon nehéz megválasztani ennek az egyensúlyát, de közben meg politizálnod kell a fiataloknak is. Ez így van, csak ott válik ez, hogy kiszámíthatatlan, tehát én ebben igazat adok neked, hogy nem tudjuk, hogy ki hogy reagál arra, de hogy mondok egy példát, tehát ott az, hogy kiáll Magyar Péter, és elénekli a Megy a gőzös Batidára című dalt, ott értem azt, hogy ez egy influencer tevékenység, erre jobban oda fognak figyelni, meg hát politikus énekelni, pláne hamis hangon már elnézést, tehát hamisan énekel Magyar Péter, de ott értem a politikai üzenetet, hogy szeretné arra ráirányítani a figyelmet, hogy Lázár János, a batidai Lázár János, a felelős a MÁV-ban történt dolgokért. Az, hogy pillecukrot készít, az, hogy kiáll és aura farmol a Kenunak az élén, ez nagy elérést biztosít, de az alkalmassági pontszámát és a politikai céljait nem biztos, hogy beteljesíti. Lehet, hogy nem is, tehát én nem azt állítom, hogy ez ártanak, vagy rögtön valaki azt mondja, hogy hú, hogyha aura farmol Magyar Péter, akkor nem tudom őt a bársony székben elképzelni, nem ezt mondom, hanem csak, hogy itt mi az a középút, mi az a mesdje, írjátok meg, hogy szerintetek ezek mennyiben segítik mondjuk Magyar Péternek az alkalmassági megítélését. Szóval kíváncsi vagyok a ti véleményetekre erről, és a szuper köszönömöket is köszönjük. Időnként most mondtam Samunak, hogy bántóan sokszor el fogjuk mondani a szuper köszönömöket, mert akkor szuper köszönhetünk dolgokat. Konkrétan a segítségetekre van szükségünk ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy ki a hét harcosa ezen a héten, mivel itt már megalakult a Harcosok Klubja, utána digitális polgári körök alakultak, utána most már hétfőtől csütörtökig minden reggel a harcosok órájában is a fideszes harcosok válaszolnak az őket érintő, vagy őket támadó álhírekre. Hát írta egy kommentelőm, hogy konkrétan beindult a Neres, jól van ez így, most, hogy Csoki ugye kilépett és átment a kutyákhoz, itt a Neres, jól van ez így. Csak hát ugye Csoki és Ádám helyett most be kell érnünk Német Balázsral, meg Kocsis Mátéval olykor, úgyhogy mindenkinek az ízlésére van bízva, hogy mennyire ragadja ez meg az érdeklődését. Szóval hoztunk nektek három harcost a hétről, ezeket egyenként megmutatjuk, és szokásos módon majd arra kérünk, hogy a végén kommenteljetek, hogy ki a legerősebb, vagy legviccesebb, vagy ami számotokra a legmeghatározóbb, ki a hét harcosa ezen a héten. Kezdjük is az elsővel. Aki nem ki más lesz, lehet, nem hát, jelent. Mint Német Balázs, aki a műsor vezetője a Harcosok órájának, és hát ilyen, hogyha bekapcsolva marad a mikrofon. Fasza, elindíthatom? Igen. Számolunk 4-0-5-től, jó? Kitöltötted a kis szart? Az ki? Nagy szart is. Mondok néhány gondolatot, ami erről eszembe jutott. Az egyik, hogy én Kossuth Rádióba kezdtem a pályámat, és ott a nagy öregektől, szerintem nem bántó, hogy így nevezem őket, az egyik legelső hasznos tanács, amit kaptam, hogy stúdióba mész, nincsen adás, még nem kapcsolnak oda, de ott van már mikrofon. Ahol mikrofon van, ott háromszor is gondold meg, hogy mit mondasz, mert ezek véletlenül beszoktak kapcsolódni. Ez az egyik, ami eszembe jutott. Másik, ami eszembe jutott erről az egész ilyen harcosok órája dologról, az az, hogy ugye éppen egy héttel ezelőtt, Orbán Viktor tusványosan bejelentette azt, hogy itt teljes nyugalom, mert a kutatásaik szerint 80 választókerületben vezet a Fidesz, vagyis itt tök sima a helyzet a Fidesz számára. Na most, hát én erre azt mondanám, hogy, és ez a harcosok órája egy jó példa, hogyha itt annyira rendben lenne a Fidesz körül minden, akkor alig ha ülne be így hétfőn reggel 7:30-kor Németh Balázzsal híreket kommentelni a miniszterelnök, már pedig ez történt. És a harmadik dolog, ami eszembe jutott ezekről a harcosokról, amelyek így megjelentek, ugye Németh Balázsnál volt Kocsis Máté, volt Szijjártó Péter, aztán volt Takács Péter is nála, hogy mit mond el az a Fidesznek a média építkezéséről, hogy tényleg egy felsorolhatatlanul és elképzelhetetlenül sok és nagy pénzt költöttek a közmédiától kezdve az Origón át, a Mandinerig, a Patrióta csatornán át, a Pesti srácok, nem tudom meddig, és ehhez képest a Fidesz frakciónak kell legyártania egy ilyen YouTube műsort, ahol fideszesek mondhatják az éppen aktuális narratívát. Tehát, hogy erre, hogy miért pont erre van szükség, és miért pont Németh Balázsnak kell ezt vezetnie, ez számomra egy ilyen teljes rejtély. Hát a csőd abban is megmutatkozik, és erről beszéltünk az előző adásban, hogy azt gondolják, hogy itt a formátummal van a gond, és nem tartalmi problémák vannak, és pont a jól van ez így, ha már felmerült, ott mondták valamelyik adásban, hogy a közmédia talán 7 óra alatt költ el annyi pénzt, mint amennyit ők egy egész évben. Úgyhogy őket naponta nézték, nem tudom, sok százezren. És hát, de ezt egyébként most nem azért, de a mi kis innen és túl csatornánkra is elmondhatjuk, hogy nyilván Samuval itt szoktuk beszélni, hogy akkor hány emberhez jutunk el, és szerencsére már sok ezren néztek minket, és az van, hogy hát van olyan kormányzatilag eléggé erőteljesen dotált, szépen mondtam, csatorna, amely ennek a töredékét tudja elérni. Tehát itt ebben a térben azért az érdeklődés az nagyon fontos. Közben köszönjük szépen az újabb szuper köszönömöt egy direkt szerintem azért nevezi magát 55-75-75-50. Nem tudom megfejteni az enigmát. Hogy ne tudjam kiolvasni, és kérdezi tőlünk, hogy az volt-e már, hogy Göncz Árpád a fékek és ellensúlyok. Úristen, de jó. Ez nem volt. Ez simogatja a lelkemet. Nagyon jó, úgyhogy ezt gigaszuper köszönöm neked. Na menjünk a következő hét harcosra, mert Németh Balázs után következik egy másik nagy harcos, aki Magyar Péternek az országjárására látogatott el. Két kérdésem lenne igazából. Az egyik, hogy mit tervez a migránsokkal, ez az egyik. A másik meg mit tervez a kerítéssel. Mert szerintem most már ma hónap nyugatra is meg vissza kéne építeni a kerítést, mert előbb-utóbb a migránsok olyan szinten elárasztják Európát, hogy teljesen élhetetlenné válik, majd a mi országunk is úgy, mint most nyugat. Hogy inkább nekünk higgyen, mint a propagandának, vagy a hírtévének, mert mi vagyunk a saját magunk Miért urai. Miért propagandázza le őket? Azért, hölgyem, mert hogyha valahol éjjel-nappal hazudnak, és a másik... Nem és... hazudnak! Miért akkor hazudnának? Akkor abban... Valamit kihagytam a kivágásból? Kihagytad ugye a buzizását a néninek, de az csak már egy ilyen periférián éppen, hogy kicsúszott ez a dolog. Ugye a nőről, vagy a kiterült az, hogy ott a Bas megyében valamelyik választókerületnek a fideszes alelnöke, és egyben a Hír TV Paláver című műsorának egy ilyen állandó betelefonálója, ahol elmondja, ugye ez azért érdekes, mert hogy itt ugyanaz a mintázat megvan, és akkor előbb említettem, hogy egymást azért figyelik és másolják a két oldalon, hogy emlékezhetünk arra, hogy a Lázár Infón az okozott egy ilyen feltűnést, amikor hirtelen megjelentek olyan ellenzéki emberek, ellenoldali hangok, akik számon kérték Lázár Jánost, és hogy ez egy újdonság volt, hogy akkor itt szemtől szemben a miniszternek beszólnak. Most ugyanezt a Fidesz nyilván le akarja gyártani, hogy most, hogy Magyar Pétertől lehet kérdezni, akkor oda mennek emberek, és felkérdezik őt, de itt jön az a mániám, hogy a politikai történet, a kontextus az mennyit számít, mert még ugye, hát az egy teljesen más dolog, hogy a közszolgáltatással, kormányzati tevékenységgel, MÁV-val kapcsolatban kérik számon Lázár Jánost, és konkrétumokat várnak, míg az, hogy, hogy mondjuk ide jön egy ilyen hölgy, és ráolvasva a kormányzati propagandát egy ilyen se füle, se farka beszédet előad, amiből Magyar Péter tud úgy politikai történetet mesélni, hogy ezt ő osztja meg. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy utána a Mandiner meg a TV az M1 hetekig sugározza, hogy hogy leégett Magyar Péter, hanem épp, hogy Magyar Péter csinál ebből önpromót. És akkor viszont van az az oldal, amikor a kormánymédia felhasználja azokat az embereket, akik megjelennek ezeken az országjárás állomásain, és a következő versenyzőnk pedig odaszólt és felkérdezte Magyar Pétert, hallgassuk meg. Hát akkor ön szerint ez nem igaz, hogy ön felvette a feleségét. Ön nem vette fel a feleségét, ezt mondja, ugye? Mondjuk végig a mondatot. Mi hangzott el azon a beszélgetésen, amit nem szoktak leadni? Azt elmondta az akkori Péter, igazság, Péter, hogy válaszoljak a kérdésre, én meghallgattam. Felvettem ön ezt a beszélgetést, vagy nem? Én felvettem egy beszélgetést. Hallgat. Mi csak annyit akarok mondani, hogy mi mind boldogan vagyunk, hogy felvette a feleséget. De bocsánat, hagyj válaszolja. Megnézem a fülem csenge, de ez bizony a nyerges csenge. Valaki már csinál meg ezekre a szó viccektől. Nyerges csenge, aki kiderült, én nem is tudtam, Szabi mondta, hogy ő a Megafonnak az egyik, hát én propagandistájának hívom, üdvöskéje, mindenki hívja úgy, ahogy szeretné, megjelent az országjáráson, és felkérdezte a mindig visszatérő, hát kritikával Magyar Pétert, hogy most akkor ő lehallgatta-e a feleségét, vagy sem, és mit képzel magáról, és miután ez megtörtént, amúgy a videóban még azt is láthattátok, ugye, hogy egy Tisza szimpatizáns még be is mondja, hogy mi örülünk annak, hogy elkészült ez a hangfelvétel. És ezután nyerges csengét egyből a miniszterelnöki szintig emelte maga a miniszterelnök, megköszönte csengének, hogy kiállt az igaz magyar választókért, aztán Szentkirályi Alexandra is használt, tehát az egész brancs nyilvánvalóan elkezdte használni ezt a felvételt. Így van, Yang Yin, az remélem, hogy üdvözlőkép mondja, hogy a heti súlyok mellett heti Szabolcs rím is van. Igen, szerintem ezt bevezetjük, én legalábbis készülök. Tamásnak pedig szuper köszönjük a szuper köszönömöt, mert tényleg épül a új kameránk. Most már megvan a üveglencséje tőletek, úgyhogy tényleg köszönjük a támogatást. Szerintem teljesen egyetértek, amit mondasz, tehát hogy ez az egész nyerges csenge történet, ez arra szolgál, hogy amit az egyik oldalon megcsinált Magyar Péter, hogy felhasználta a Tamás, emlékezetes, hogy Tamásnak hívták, aki ugye Lázár Jánost felkérdezte, számon kérte ki, hogy fogalmaz, és akkor ebből csinált egy elég erőteljes médiakampányt. Ugyanezt másolja a Fidesz oldala is, csak hát itt nem egy ilyen spontán kialakuló dolog történt, hanem hát nyilván oda küldték csengét, vagy legalábbis volt erről gondolkodás, hogy Csenge ezt kérdezze meg, és ez is valójában Magyar Péter érezte meg, hogy ezt neki kell kereteznie. Ő osztotta meg először ezt a Facebook oldalán. Ő gondoskodott arról, hogy ez a Magyar Péteri válasszal együtt menjen körbe, és ne csak az, hogy akkor éppen hogyan vágja meg ezt a kormánypropaganda. És még mielőtt megkérünk titeket, hogy szavazzatok, nem is tudom, hogy mi erősíti meg annál inkább azt, hogy ez egy megtervezett akció volt, hogy nyerges csengéről láttam olyan képet, hogy így a melle felé egy Orbán Viktor tetkó oda van rakva. Hát érted, neked meg az zoknidon van Orbán Viktor. Kinek hol hordja a saját Orbán Viktorát. Itt szavaznotok kellene a hét harcosára, tehát egyes Németh Balázs, Jopá, Németh Balázs. És van a kettes, az lenne, nevezzük el Vas megyei néninek, A hármas hát pedig Nyerges Csenge, aki Magyar Pétert megkérdezte. Szóval így állunk ezzel, szavazatok, és majd meglátjuk az eredményét ennek a szavazásotoknak. Ferenc is küldött, szuper, köszönöm, tényleg nagyon jó. Áttérnénk arra, hogy Magyar Péter országjárásáról, meg az utóbbi napokban látott tevékenységéről beszéljünk. Ugye ez most már a sokadik országjárása, ez a 80 nap alatt Magyarország körül, amelybe különböző járműveket épített bele, beleépítette a székesfehérvári beszédét, és így tovább. És itt nekem van egy észrevételem ezzel kapcsolatban, amikor tőlem azt kérdezik, hogy akkor mi hogy sikerül, hogy hogyan értelmezzük, eléri a célját, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy a politikai sikert érdemes úgy nézni, hogy mi volt adott esetben a politikusnak az a motivációja vagy célja, amit az adott eszközzel el akart érni. És itt az észrevehető volt, és nagyon szembetűnően mondjuk itt a szombati beszédnél, hogy volt ugye egy időben tusványosan egy Orbán Viktori beszéd, meg volt Magyar Péternek ez a székesfehérvári beszéd, ami beépült ugye az országjárásba, viszont azáltal, hogy Magyar Péter folyamatosan úton van, megy újabb és újabb helyre, fórumokat tart, fizikailag nincs ideje az utómunkáját, az utókommunikációját elvégezni a dolgoknak. Így aztán a székesfehérvári beszédnek sem tudta úgy elvégezni az utókommunikációját, ahogy például vele ellentétben Orbánék elvégezték, és itt nem csak arra gondolok, hogy akkor hány reels-t kell ebből készíteni, ahogy mi is ugye az Innen és Túlból szoktunk reels-eket csinálni, hanem egész egyszerűen a saját oldalain, a saját véleményvezérei, hogy értelmezik ezt az egész dolgot. Tehát ez, minthogyha most elmaradt volna. Az az érdekes, ha, és közben berakjuk a szokásos, és erről is fogunk beszélni, hogy a Fidesz Kapu Tibor képeivel próbálja ellehetetleníteni, vagy cancelni Magyar Péter országjárását, hogy... Bagatellizálni. Bagatellizálni, abszolút, köszönöm. Hogy én picit azt érzem ennél az országjárásnál, hogy míg az előzőknek volt egy konkrét célja, vagy menete, és volt egy A-ból B-be járás, most azt érzem, hogy nagyon ilyen ide is, oda is, hogy mindenhol ott akar lenni Magyar Péter egyszerre, ami abból a szempontból még mindig egy előremutató politikai cél, hogy ott van, és lehet, hogy ezek a drónfelvételek azt mutatják, hogy kevesen vannak, de a Mont Everest tetejéről minden tömeg kicsinek látszik, de hogy eljut az emberekhez, beszélnek róla, ott vannak, amit már sokszor kifejtettél az előző adásokban, de azt érzem, hogy akkor Szentgotthárdon megy, most Tokajban van, most Kenúzik, tehát hogy annyira össze-vissza van, hogy igen, ez a tempó, és ez lehet, hogy ez eredményezi azt, hogy ezt a tempót nem lehet lekövetni egyszerűen, vagy nem tudom, hogy ez mennyire érthető ez a gondolat, hogy... És igen, szerintem nagyjából ugyanazt mondjuk erről az egészről, és itt a kép, amit látunk, az ugye azért érdekes, mert épp a harcosok órájában Orbán Viktor megjegyezte azt, amikor megmutatta neki Németh Balázs, hogy hát a koncertek végén hogyan zúg a mocskos Fidesz, és hát fiatalok éppen ezt skandálják, akkor ugye Orbán Viktornak volt egy olyan eszmefuttatás, hogy ez nem meggyőző, meg hogy az internet az egy ilyen veszélyes terep, és megtévesztenek minket, és elmondta azt, hogy felnagyítja az internet fotókkal, videókkal, hogy mekkora is az ellenállás, és például drónnal kell mindig megnézni azt, hogy hát egész pontosan az ellenfél az mekkora tömeget képes megmozgatni. És hát észleltük is azt, hogy folyamatosan drónozzák Magyar Péternek a mostani jelenlegi országjárását, a korábbiakat nem, tehát ez egy mostani jelenség, talán az előzőnél voltak még ilyen képek, de hogy most minden, vagy nem minden, de mondjuk minden második állomásáról készül egy ilyen, hogy lám-lám, nincs is tele ez a terep, milyen kevesen hallgatják. És még egyszer mondom, hogy ezt már elmondtam szerintem legutóbb is, hogy ezek a számháborúk, percepciós háborúk, ezek természetesen így a saját közeget meggyőzhetik, de tehát kommunikációs szinten van jelentősége, de politikai szinten mégiscsak arról van szó, hogy Magyar Péter mozgásban van, és ez például, amit itt látunk képen, ez egy Szent Gotthárdi állomás. Most Szent Gotthárd az egy full fideszesnek elkönyvelt terep, tehát egy olyan választókerületben beszélget, találkozik az emberekkel Magyar Péter, ahol hát ellenzéki politikus nem tudom mikor vett körbe utoljára ekkora érdeklődés arra felé. Tehát, hogy politikai szinten ezt hogy mondjam, nem módosítja az bármit mondanak róla, a kommunikációs szinttel természetesen kell törődni, és itt van az, hogy hát Magyar Péter, ha úton van, akkor muszáj, hogy a stábja törődjön ezekkel a dolgokkal. Azt írja Youngin megint, hogy szerintem Magyar Péter tulajdonképpen nyaral, csak összeköti a kellemest a hasznossal. Hát kinek milyen ugye egy nyaralás, mert lehet, hogy valaki úgy szeret nyaralni, hogy közben tart minden nap több órás fórumokat, meg kérdés-válaszokat. Bertvát pedig azt kérdezi, hogy nem kontraproduktíve, hogy ennyit beszél a kormánymédia Magyar Péterről. Hát itt szerintem ez a hajó már elment, ha lehet úgy mondani, mert hogy kénytelen erről beszélni. Tehát az elhallgatásnak a stratégiája az láthatóan már tavaly, így tavasszal megbukott, mert nagyjából akkor lehetett még ez egy olyan értelmes stratégia, hogy nem kell, nem is kell ezzel foglalkozni. De Magyar Péter felemelkedéséhez tavaly tavasszal pont az járult leginkább hozzá, hogy úgy nekiestek Magyar Péternek a napszemüvegének, a különböző megnyilvánulásainak, a múltjának, és így tovább, hogy egész egyszerűen az is tudomást szerzett Magyar Péterről, aki addig nem ismerte. Tehát most már azért kénytelenek róla beszélni, mert hát lehet látni, hogy egy olyan felfelé menetben van, hogy muszáj fogást keresni rajta, hogy tudják a történetét megállítani. És amikor ezt múltkor ugye beszéltünk róla, hogy tusványosan is gyakorlatilag ez tud a központi téma lenni, hogy erről beszélnek, az azért van, mert a fideszesek folyamatosan keresik Magyar Péteren a fogást, és egész egyszerűen nem találják. És ezen a pontra azért még az a kérdésben nem felmerül, de valószínűleg ezzel már megadtad a választ, hogyha október 23-áig tart ez az országjárás, akkor mennyire lesz nehéz Magyar Péternek mindenre reflektálnia, vagy mennyire lesz nehéz agendán tartani a fontos kérdéseket, de valószínűleg mivel már Budapestet megnyerte, meg a nagyvárosokat, ezért neki folyamatosan mozgásban kell lennie. Csak ez a fókuszvesztettség a kérdés, hogy... Nem, tehát itt fókuszál az ősz legnagyobb kihívása, és hát az lesz kérdés, hogy ez az országjárás hogy fog ebbe a kihívásba beletorkolni, de szépen mondom, az a jelöltállítás. Tehát szeptemberre azt ígéri Magyar Péter, ugye, hogy meg lesz a választókerületénkénti három jelölt, plusz volt egy ilyen ígérete is, ezt még nem teljesen értem, vagy nem teljesen vagyok biztos benne, hogy teljesíti, hogy majd bemutat miniszterjelölteket, olyan szakértőket, akik nyilván így a miniszteri tárcáknak a várományosai. Na most ezek politikai szempontból azért kihívások, mert mind-mind így hatványozottan növelik a támadási felületet és a hibázási lehetőséget. Most az a kérdés, hogy majd az országjárása ehhez hogyan igazodik, hogy például, amikor leglesznek ezek a jelöltek, meg szakértők, akkor velük fogja folytatni az országjárást, kit hogyan fog bemutatni, tehát, hogy itt egy érdekes lesz, hogy hogyan fogja összeigazítani ezt az országjárást ezzel a politikai kihívással. És a jelöltek szempontjából még szerintem az iszonyatosan izgalmas, hogy várjuk, ugye várják az emberek, és mindenki várja valójában, hogy kik lesznek a szakértők, kik lesznek a jelöltek, és most a Fidesznek ez egy erős kártyája, hogy Kulya András visszamondta a szereplést, talán az MCC Festen vitatkozott volna Takács Péter egészségügyi államtitkárral, mert szerintem érzékelik a Tiszen belül is, hogy az egy elszalasztott zicser volt, vagy talán Kulya gyengébben szerepelt, és most verni fogja a Fidesz a tamtamot azzal kapcsolatban, hogy nem vitázik velünk az ellenzék pedig, és Magyar Péter ezzel a csavarral próbálja kioltani ezt, hogy ezt Orbán Viktornak csak egy elterelő hadművelete, hiszen a cél az lenne, hogy Magyar Péter Orbán Viktorral tudjon vitatkozni. Hát nyilvánvalóan itt most ezt héten írtam is talán, hogy a kedvenc ilyen politikusi sportágam a vita a vitáról, amiről mi is vitatkozgathatunk, de hogy ez most több hónapig fog zajlani, hogy a Fidesz akarja most éppen a tiszásokat behúzni a vitába, de akkor a tiszások elmagyarázzák, hogy azért nem vitáznak, mert Orbán Viktorral kellene vitázni a Magyar Péternek, ezzel el leszünk szerintem még jó pár hónapig. Az Innen is túl AI rovatába értünk, sokszor szoktunk nektek a politikához kötődő AI videókat mutatni, ami valamennyire magyarázza, vagy előre mutat, hogy mire kell készülnünk áprilisig, és én hoztam neked inkább egy viccesebb AI videót, ezt nézzük meg, nagyon rövidke lesz, és picit beszéljünk róla. Kisbaba, kire szeretnél szavazni, a Fideszre vagy a Tiszára? Ember, most jöttem ki az anyámból, milyen szavazás? Konkrétan számomra elképesztő az, hogy a babának már tökéletesen úgy mozog a szája, mint hogyha magyarul beszélne abszolút, és értjük a referenciát az Ember, most jövök a templomból videóra. Ezt még Kocsis Máténál nem láttam, de Kocsis Máté azóta se hagyja abba az AI videók posztolását. És ezt, hogy szóba is hozod, nekem az a gondolat fordult meg a fejembe, hogy ugye Kocsis Máténál tényleg olyan erős videókat látunk, hogy nem csak a Zelenszkijjel közös, hanem amikor Magyar Péter hogyan vágja a kerítést a határon, és láttuk ugye a hitharcos Pasmegyei hölgyénél, hogy ezek ilyen hatásosak tudnak lenni, viszont megvan ugye az a veszélye, hogyha igazak ezek a pletykák, hogy még Magyar Péterről elő akarnak hozni felvételeket, vagy valami ilyesmivel szorongatni, akkor gyakorlatilag a Fidesz most már előre megépíti azt, hogy már nagyon nehéz ugye különbséget tenni, hogy mi mesterséges intelligencia videó, és mi nem, mert hát Magyar Péter innentől egyébként bármire mondhatja azt, hogy ezt így a Fidesz AI tagozata kreálta. Igen, abszolút. Szóval figyeljetek oda nagyon az AI videókra, mert most már olyanokat láttuk, amik engem is sokszor már majdnem átvernek, és ez nem jó előjel, mindenki tájékozódjon több forrásból. Még mielőtt itt a műsor vége felé járva a befejezésekre, meg a heti súlyokra rátérnénk, még arról egy pár szót ejtsünk, ami szintén figyelemre méltó, hogy így július végén, augusztusban itt tartunk, hogy hát megkezdődött azért az a fajta osztogatás vagy ígéret licit, amelyre nagyjából azért ősszel, vagy még inkább jövő tavasszal számíthattunk. Itt ugye egész pontosan a Otthonstart programról beszélhetünk, de akár az is, hogy a héten bejelentette a miniszterelnök, hogy a kormány tárgyalja, hogy a közszolgálatban dolgozók hogyan tudnak majd kapni otthonteremtési támogatást a lakáshitelükhöz. Itt is ugye sok százezres választói rétegről van szó, tehát itt megint csak én ezt abba tehát itt most van egy szakpolitikai, meg egy ilyen választási pártpolitikai része. A szakpolitikai része ugye az egyik, hogy eddig az egész otthonteremtéssel a kormány az szociális, vagy legalábbis ilyen demográfiai szempontból közelítette meg a dolgokat, hogy vannak a családok, és akkor ugye a nagy családoknak kell nagy otthon, és akkor ezen keresztül, családokon keresztül próbálta ezeket a lakhatási dolgokat kezelni. Itt most van egyébként egy ilyen szakpolitikai, logikai fordulat, ami lehet, hogy beválik egyébként hosszú távon maga a logika, hogy azt mondja, hogy akkor lesz majd család meg demográfiai növekedés, ha már megvan az otthon, ezért itt most nincs megszorítás, hogy csak családoknak, meg heteró kapcsolatban élőknek, meg és így tovább adják ezt a bizonyos otthonteremtési támogatást, hanem ugye mindenkinek. De ez a szakpolitikai része, és akkor van ez a pártpolitikai része ennek a Otthonstart programnak, hogy ugye látják azt, hogy valamit kezdeni kell ezzel az egész lakhatási kérdéssel, a fiatalabb korosztálynak valamit adni, felmutatni, és akkor erre beindították ugye ezt a 3%-os hitelt, ami azért ingatlanpiaci szakértők szerint sok esetben felveri az árat, meg hát feljebb viszi ugye az ingatlanok árát, Orbán Viktor erre a Kossuth Rádióban elmondja, hogy szerinte nem. Úgyhogy itt szerintem meg ugye az lesz a fő kérdés ezek után, hogy ebből lesz-e 2026-ra szavazat. De Szabi, hát elmondta, tehát Orbán Viktor azt mondja, hogy szerintem nem viszi fel a csempárát, akkor hát ezzel nagyon nehéz vitatkozni. És Endre ugye azt kérdezi, hogy ennél okosabbak-e a szavazók, hogy zsebre teszik-e a juttatást, és utána leszavaznak-e a Tiszára. Jó a kérdés Endrétől, mert nyilván az egyszerű válasz, hogy mely egyes szavazóknál így, más szavazóknál úgy, de ennél én egyel mélyebben válaszolnék, méghozzá az, hogy itt jön képbe az, hogy mennyire billent át a közhangulat. Tehát ismerjük azt az érzést, amikor most már mondhat nekünk a barátunk, párunk, férjünk, feleségünk, bárki, hogyha a bizalom megtört, ha átbillentünk, akkor bármit ígérhet, bármit adhat, bármekkora csokorrózsával állíthat be, bármilyen utazásra vihet el, és így tovább már egyszerűen nem tudunk visszabillenni. Tehát így ezek akkor tudnak hasznosak lenni, az ilyesfajta intézkedések, hogyha valaki még bizonytalan a döntésében, hogyha még nem tudja, hogy hol áll. És a Fidesz nyilvánvalóan azt méri, és azt érzi, vagy azt a tervét akarja megvalósítani, hogy oké, lehet, hogy Budapesten már sokan átbillentek, azt így a politikájukból el is engedik, de hogy pont a vidéki otthonteremtés, vagy vidéki otthonteremtésre vágyók körében lehet, hogy megpróbálják magukhoz visszabillenteni ezzel. Hát ez majd kiderül, hogy sikeres-e. És hát akkor elérkeztünk a műsor, hát ha nem a legfontosabb részéhez, a heti súlyokhoz, ahol megnézzük, hogy Dr. Súlyog Tamás köztársasági elnök miben sántikál, miközben zajlik az élet Magyarországon. Nézzük ezen a héten, mi volt a üzenete az elnök úrnak. Ugye azt mondja, egy ilyen képet kirakva, hogy a rövid nadrágosok a hosszú nadrágosok ellen, miután ugye beállt focizni fiatalokkal. Hát sportos az elnök úr, ezt mi már megállapítottuk párszor, de hogy itt azért felvetném ugye azt a kérdést, hogy volt-e arról gondolkodás esetleg, hogy vegyen rövid nadrágot az elnök úr. Hát beáll focizni, akkor rövid nadrág, sportszár, stoplis cipő. De mindig ezt beszéljük, vagy kíváncsi vagyok, hogy erre neked van-e válaszod, hogy mindig ezt beszéljük, hogy mennyire balfék dolog az, és ezt Magyar Péter mutatta meg leginkább az áradásoknál, az árvizeknél, hogy fel kell venni a munkaruhát. Az sokkal jobban azonosulható szerintem minden választónál, és az, amikor Tuzson Bence, vagy nem tudom, Pócs János, talán Tuzson Bencének volt ez nagyon kirívó, hogy nem tudom, többbe került az ingje, mint az összes többi ember ruhája, aki ott dolgozott. Miért nem lehet felvenni azt a munkaruhát? És Dr. Súlyognak miért nem lehet felvenni a Szoboszlai mezt, amit már te is feszegettél, meg a stoplis cipőt? És nyilvánvalóan közben meg jó, hogy gyermekotthonokba jár, beteg gyerekeknek segít, és ő ezzel mutat valamit az emberek felé, akit ők követik. Ezeknek az embereknek a száma egyenlő az műsorunk kapcsán, de hogy... Jó, hát ennek a legemlékezetesebb példája ugye az, amikor talán ez egy karácsonyi posztja volt Novák Katalinnak, amikor a legszebb, talán zöld kosztümébe állt neki ablakot mosni, ugye még így karácsony előtti utolsó simításokra. Hát azóta tudjuk, hogy ezek a ruhák mennyibe kerültek, ugye a költségvetésnek, aztán hogyan lettek hirtelen Novák Katalin ruhatárának a részei, de hogy valójában szerintem is itt van egy olyan koncepcionális kérdés, amit ezzel el kell dönteni, hogy akkor, hogyha közelebb akarják, és mondjuk az ilyen sportokon keresztül akarják közelebb hozni az elnököt a választókhoz, akkor kell arra egy vizuális választ is adni, hogy akkor ő az, aki tényleg ezt komolyan gondolja, tehát az egésznek azt kellene sugároznia, hogy akkor ő komolyan beállt oda focizni, ő komolyan vette ezt a dolgot, hogy a gyerekekkel játszik, vagy ez tényleg nem ebből a képből az jön le, bármennyire is mi itt jóindulatúak vagyunk, hogy ez bizony azért készült, hogy ez a kép elkészülhessen, hogy akkor csak a zakót levette az elnök úr, meg mondjuk a nyakkendőt, és akkor szóltak esetleg ott a mellette lévő, nem tudom én, a kabinettjéből valakinek, hogy ő is álljon be, és akkor ki lehet rakni azt, hogy mennyire laza az elnök úr. Igen, mondjuk lehet, hogy diszonáns lenne, amikor az elnök úr sportruhában szintén ilyen kicsit, tehát így lehet mondani azt, hogy ingben és hosszú nadrágban a mozgás koordinációja picit hagy ki, némi kívánni valót maga után, viszont sportruhában mindenkinek, mindenki látná, hogy mi is lapulott valójában. Hát igen. Kijöttél a mondatból. Nem tudok kijönni a mondatból. Na, hát szuper, köszönjük a figyelmeteket, és azt is, hogy néztetek minket, aki küldött szuper köszönömet annak. Tényleg nagyon örülünk, aki megnéz minket, és kommentel. Nagyon örülünk, szavazzatok a hétharcosára. Jövő héten pedig pénteken találkozunk, de egy picit előbbi időponttal, 3 órakor próbálkozunk, ugyanis hát nyár van, lehet, hogy előbb hagyja mindenki abba a munkát, előbb indul a Balatonra, és előbb szeretne minket megnézni, úgyhogy kipróbáljuk jövő héten a 15 órás adást, fogjuk ezt is természetesen a felületeinken reklámozni, hirdetni, beharangozni. Köszönjük szépen a figyelmet nektek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk a jubileumi, most hát nem jubileumi, de 20. adásunkon. Jó hétvégét nektek, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!